राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तक अनुसार 6 जून 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण। एक सज्जन एक कबीर जी के एक दोहा लिखे हैं इसमें, साहिब मिले अंतर रही न रेख, मनसा बाचा कर्म साधु साहिब एक। तो हम तो संत महात्मा मिल गए तो हम भगवान की प्राप्ति हो गए हम मानते हैं, क्या अपना भावधारा ठीक है? आपके कामना कोई पैदा होती है कि नहीं, कोई चाहना पैदा होती है कि नहीं? बोले मैं क्या बता पूछते हैं, वो डरते हैं ना। जब तक कामना होती है, अनुकूलता अच्छी लगती है, प्रतिकूलता पूरी लगती है, तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। चलो बोलते हैं। गृहस्थ का कार्य जो करते हुए ईश्वर प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? सरल उपाय ये है, गृहस्थ को अपना न समझे, भगवान का समझे, भगवान की सेवा समझे। गृहस्थ सेवा नहीं करता हूँ मैं, भगवान की सेवा करता हूँ। सच्ची बात है, कोई भी अपना नहीं है, सब भगवान के है। तो गृहस्थ को भगवान का समझे, भगवान आश्रम से काम करो। नारायण नारायण नारायण नारायण। पहला प्रश्न है भैया, सच्चे हृदय से व्याकुल होकर भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, ये प्रार्थना करो। थोड़ी थोड़ी देर में कह दो, कम से कम 2-4 मिनट के बाद फिर कह दो, 2-4 मिनट के बाद फिर कह दो, 5-7 मिनट के बाद फिर कह दो। ये करके देखो, करके देखो, करो 5-7 मिनट करो भाई। और सब धंधा करते हो, थोड़ा ये भी काम कर लो, थोड़ा भगवान को भी याद कर लो, करो ऐसे कृपा करो, 2-4 मिनट की बात भी करो। संतों ने कहा है, कबीर जी ने, कि साधु मिले साहिब मिले, अंतर रही न रेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहिब एक। साधु और साहिब, भगवान और संत एक ही है। तो ये कहते हैं हम नए सत्संगी हैं, तो हम संतों की वाणी पर चलते हैं, तो ये भगवान की वाणी मानकर हम चलते हैं तो ठीक है, और वाणी पर चलो आगे ठीक है। और संत और भगवान एक ही है, तो हमें संत मिल गए। मैं कह दूं संसार सब एक है, संसार मात्र सब एक है, एक ही है, बिल्कुल एक है। वासुदेव सर्वम, गीता कहती गीता, वासुदेव सर्वम, सब बांधने में ये मनुष्य भी स्त्रिया भी ये पंडाल भी तंबा भी सब एक एक एक भगवान एक ही परमात्मा एक ही परमात्मा मान लो स्वीकार लो हो जाए कि हमें संत मिल गए तो हम समझ रहे भगवान मिल गए। पहली बात है कोई इच्छा नहीं, कोई चाहता नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ नहीं चाहिए, आनंद हो गया। संत मेरा नहीं है, संत मिल जाए तो निहाल हो जाए। देखा है, देखा मेरे ने, संत मिला नहीं, देखा मेरा मिल जाए तो अलग कैसे है, मिल जाए तो एक होता है, मिलता है तो एक उधर एक, मिला नहीं संत नहीं मिला। एक भाई मिला था, उन्होंने कहा मैं कई संतों से मिला हूं, मैंने कहा एक भी नहीं मिला। क्यों मिले कोई मुर्दा थोड़े उठाना, मुर्दा उठाने जाते हैं कई संतों से मिला तो साधु एक भी नहीं मिला। एक से मिल जाए तो एक हो जाए, दो नहीं जाए। साधु साहेब एक, फिर आप कैसे, आप कहां रहेंगे? एक होना पड़ता है और मिला नहीं। देख रहे देखना नहीं, मिलना मिलना उसको तो मिल जाए, मिल गए पानी या पानी या माए, पानी पानी मिल गया, मिल गए पानी या माए, एक बूंद शहर में मिल गई, ऐसा नहीं एक बूंद शहर में मिल गई कहे को कहना, चले पुतले लोन गई पता साहेब का नैन बेट आप है भाई बैठ लुटवाएगी डोरी मार मिले अब वो मिल गया, मिला मिला नहीं। प्रश्न उठता है अभी मेरे से पूछते हैं तो मिला नहीं, मेरे से मिला मिले मेरे पूछेगा नहीं। घर में कोई मिला, माँ मिले, भाई मिला, बहन मिले, स्त्री मिले तो मेरे से पूछते, संत मिले मेरे पूछते मिला नहीं, ये पहचान पूछते हो मिला नहीं। पक्की बात है, सच्ची बात, शुद्धार्थ की बात, मिल जाए तो मिल जाए तो मिल जाए, मिल गया मिल गया, चले पुतले लून थी था सब लोन अना तो आप आ गए पट के उनको में हर कौन गए बोले कौन मिलना उसको कहते मिलना कहते उसको देख दिया कि हम कहीं को देखते हैं देखना देखना मिलना नहीं बोलो और शंकर तो बोलो पूर्ण शंकर तो बोलो आपने पूछा यार ये दूसरा प्रश्न बोल रहे हैं, ये इनका प्रश्न नहीं है, वो दूसरा है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। इनका मंदिर है, भगवान शरीर के अंदर विराजते हैं तो शरीर को नाशवान अपना मानते हैं, शरीर नाशवान है तो शरीर तो किस काम में उपयोग करना पड़ेगा? तो मंदिर तो मंदिर जुड़ता नहीं, मिलता मरता है। भगवान का मंदिर है वो मंदिर फिर रहेगा क्या? मंदिर से मंदिर से फिर नहीं हाथी, फिर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नाश पुरुष का जोड़ा, काचे काया मन असिर, फिर से क्या मार ग्रंथ, जहाँ जहाँ नर मृतक फिरे तुम तो काला संत नहीं फिरता है, काला करे हुए काल खा जाएगा, खा जाएगा काल खा जाएगा। 100 वर्ष पहले ये नहीं थे, 100 वर्ष के बाद नहीं, आज से लिख लो 100 वर्ष के बाद ये नहीं है। ये मंदिर है भगवान है, रहेगा क्या भगवान मंदिर, 100 वर्ष में नहीं रहेगा, 1000 वर्ष में नहीं रहेगा। मंदिर सब ढूंढ करेगा, परमात्मा और रहेंगे, 1000 कल्प बीत जाए, 1000 तो भगवान तो है जो का तू रहेगा, है जो का तू, आकाश ये मिटेगा क्या, आकाश है जो रहेगा। सपने में आता है, सपने कहीं देखते हो उसमें आकाश भी देखते हो, वो आकाश रहता है, सपने का आकाश रहता है क्या, और बोलो बोलो। आप गो रक्षा के लिए, आप गोहत्या बंद हो, गो रक्षा हो, इसलिए आप कह रहे हैं, तो आम नागरिक का कर्तव्य क्या है, जो गो रक्षा होने के लिए, गोहत्या बंद होने के लिए अपना कर्तव्य क्या है? अपना कर्तव्य बेचे नहीं, गो रक्षा, जब तक गो रक्षा आ जाओ चैन चिंता रहे, सुख से नींद नहीं आ गए, रोटी खाओ तो खा ले अच्छे नहीं लगे, जब पिए तो पीले अच्छे नहीं गए, सुबह तो नींद नहीं आवे, ऐसी लगन लग जाए, कहीं नहीं को मरे भाई तो कम हो जाए, सच्ची लगन लग जाए। संत लोग कहते हैं गुरु के बिना ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है, तो गुरु बनाना चाहिए, कोई बनाना जरूरत नहीं, ऐसा गुरु मिलता नहीं, अरे बनावटी गुरु सोचते हुए, बनावटी गुरु से गुरु बनाना है तो बनावटी गुरु हो गया, बनावटी गुरु से असली मिति नहीं मिलेगी, बनावटी गुरु से असली चीज नहीं मिलती, असली गुरु से असली चीज मिलती, बना दो 150 बना दो भाई जिको गुरु बना रहे मैंने पूछ लो, जिन्हें लोगों ने गुरु बनाया मैंने पूछ लो क्या फर्क पड़ा, 2 रुपया दे दिया 7 रुपया कुछ नहीं, वही दिशा आप होगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए दूसरा साधन क्या है? उसे भी नहीं रहा न जाए तो न रहो रे न जाए, लग गया प्रेम बिहारी मने देख भी न रहो रे न जाए, न नींद अवे नारायण हृदय में, ये पांचों सुहात, ये पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात, नारायण ही लगन में ये पांचों नस्वाद, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात, मैं जाए उसे तमाशा है, तमाशा खेला खिलौना मिल गया, सच्ची बात नहीं आई, हृदय की बात नहीं है, हृदय की बात में काम नहीं बनाया, मेरा मन पूछो मन पूछ दे, एक साधु इसने पूछा, साधु से पूछा, तो कोई बात बोलती तो संतों ने कहा ये बात पहले पूछी किसी ने पूछी है तो संतों ने कहा वो तो याद नहीं है तो हमारी वही दशा हो गई। किसी से पूछा और क्या कहा वो याद नहीं है तो क्यों समय खराब हो गई भाई याद ही नहीं है ये पूछना होता है ये पूछना नहीं होता। आज मेरे से पूछ लिया कल मुझसे पूछ लिया कोई फायदा नहीं समय खराब है। इतने आदमियों से पाप लगेगा पाप इतने आदमियों से समय खराब हुआ इतने आदमियों से समय खराब करते हो बेटे अंदर इकट्ठे करते हो तुम उसको तमाशे होगा हमारे वो एक खिलौना समझा खिलौना मैं तो राजीव जाऊंगा तुम्हारे कर लो ताज मेरा ये जरा सोचो बहुत समय मौल्यवान समय है। अब देखो अब सुनो सच्चे देश है भगवान के नाम का कीर्तन करो हे नाथ भीतर से हे नाथ कीर्तन कर दो उसके बाद बहुत लाभ की बात है।